Je luistert naar Vijf Dagen vanuit de Haagse Schilderswijk. We staan met de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij het buurthuis Samson. Een plek voor de jeugd. Aanleiding is de uitbundig versierde marktweg hier even verderop. Om de twee jaar komt iedereen bij elkaar om de straat om te toveren tot een waar oranje paradijs. Inmiddels is de straat zelfs verkozen tot de mooiste oranje straat van Nederland. Mijn gasten vanavond zijn Peter de Zwaan, jongerenwerker hier in de Schilderswijk. En Els Vissers, buurtmoeder, vrijwilliger. Eigenlijk de ogen en oren van de wijk, hè Els? Ja, zeker weten. Welkom beiden. Ja. Gisteravond druk hier in de Schilderswijk. Turkije voetbalde natuurlijk tegen Georgië en won met 3-1. Hoe ging het er hier aan toe, Peter? Het was een feestelijke gebeurtenis. Ja, we hebben hier in het buurthuis gekeken naar de wedstrijd. En na de wedstrijd zijn we inderdaad even naar de hoek gelopen van de straat. En daar hebben we eigenlijk gekeken naar de feestelijke viering van de overwinning. En hoe zag die feestelijke viering eruit? Dat was voornamelijk wat mensen op straat. Toeterende auto's, jongens op scootertjes, motoren met Turkse vlaggen. En eigenlijk een hele uitbundige stemming. Waarin we elkaar ook hebben gefeliciteerd met de winst. En je zegt veel jongeren op straat. Aan hoeveel mensen moet ik denken? Hoeveel mensen lopen dan door de wijk? We hebben een aantal hotspots in de wijk. Waar dan de mensen samenkomen om het te vieren. En ik denk hier op de hoek van de straat. Was het redelijk druk. Ik denk misschien wel een 150, 200 man. En dan hebben we verderop in de straat ook nog een groepje. Ik denk ook zoiets, 200, 300 man. Dus het was gewoon gezellig druk. En Els, jij bent natuurlijk buurtmoeder. Je houdt het allemaal goed in de gaten hier in deze wijk. Heb je gisteren hard moeten werken, gisteravond? Het viel eigenlijk wel mee. Je houdt je ogen in het zeil van voor en zij links en rechts. En wat mij wel gisteren heb opgevallen, dat er heel veel ouders met kinderen op straat waren ook. En wat ook mijn collega zegt, Peter. Het saamhorigheid, het elkaar feliciteren. Ergens daar feliciteren. Bij de patatzaak en noem maar op. Het was heel verbindend. Het is heel verbindend. Ja, mooi. Want je vertelde ook dat je dus beneden met jongeren voetbal hebt gekeken. In het theaterzaaltje hier beneden. Zijn het dan vooral Turkse jongeren? Het was eigenlijk een beetje een mix van alles en nog wat. Dat zit eigenlijk allemaal door elkaar in. Ja. En dan weten we dat de Schilderswijk natuurlijk bekend staat om de uitbundige oranje versieringen. Tijdens het EK hier even verderop op de Marktweg kleurt het echt helemaal oranje. Ja. Hier bij buurthuis Samson kijk ik om me heen en zie ik eigenlijk helemaal totaal geen oranje en ook geen vlaggen. Nee. Maar ik zit wel midden in de Schilderswijk. Ja. Maar ja, natuurlijk. Maar wel binnen is het versierd. Binnen in de huizen bedoel je? Ja, in het buurthuis beneden bedoel je? Ja, maar ik bedoel hier op straat. Hè? Als je de straat hebt, kijkt, waar ligt dat aan, Peter? Ik sowieso is het toernooi net begonnen. Dus het moet denk ik ook allemaal weer even een beetje inkomen, zeg maar. Ik denk ook hoe verder Nederland en Turkije komt, hoe meer het ook wat gaat leven, zeg maar. Over het algemeen is dit gedeelte van de wijk eigenlijk niet zo heel erg van de vlaggen en de versiering buiten. Het is gewoon meer de beleving en na de wedstrijd inderdaad dan het vieren of de teleurstelling verwerken met elkaar. Want dat gaat waarschijnlijk ook voor een van de twee ploegen gebeuren. Heeft dat niet te maken met het feit dat dit misschien het wat multiculturelere deel van de wijk is? Ja, sowieso. Het is natuurlijk gewoon een multicultureel gedeelte hier in de wijk. Maar we feliciteren elkaar als Nederland heeft gewonnen. Maar we feliciteren elkaar ook als Turkije of als Marokko heeft gewonnen. Dan zijn we dan wel gewoon één familie. Ja, want hoe draagt zo'n toernooi dan er echt bij aan die saamhorigheid in deze wijk? Ja, ik denk saamhorigheid met elkaar. Maakt niet uit, Nederlanders, Marokkaans, Turks. Dat je toch met elkaar in één ruimte bent. Ja, ik weet niet hoe ik hem moet Nou, je viert het gewoon met z'n allen. En je verwerkt het ook met z'n allen als je verliest. En, Want hoe zit het met het moment dat het dus inderdaad verloren wordt? Want gisteren was het euforisch, hè? Turkije had gewonnen. Ja. En is dat anders als er een wedstrijd verloren wordt? Ik vind altijd leuk, en dat zag je gisteren eigenlijk ook wel een beetje. Er zit een felicitatiekant aan, maar er zit ook wel een analysekant aan. Van ja, wat vonden we er eigenlijk van? Was het echt een goede wedstrijd? Of had het meer moeten zijn? Of hoe vonden we de doelpunten? En dat gebeurt zowel bij winst, maar dat gebeurt ook als we verloren hebben. Dan zitten we inderdaad ook van, ja, maar hoe kwam dat nou? En wat gebeurde er nou precies? En Peter, jij werkt hier al meer dan 25 jaar, hè, als jongerenwerker onder andere. Ja. Kan je me vertellen, hoe heb jij de wijk zien veranderen in de afgelopen jaren? De wijk is vooral veranderd qua kleur. In principe de problematieken die zeg maar grootstedelijk zijn. Dat is niet specifiek Schilderswijk, maar grootstedelijk. Ja, dat zie je hier eigenlijk ook terug. We hebben nog steeds grote gezinnen, kleine behuizing. Veel mensen op een kleine paar vierkante kilometer. Het leven speelt zich ook voornamelijk buiten af. Dat vraagt ook gewoon wel wat van de bewoners. Van hoe gaan we met elkaar om? Hoe spreken we elkaar aan? Daar zijn we eigenlijk gewoon dagelijks mee bezig. Ja, want als je kijkt naar die verandering, hè, dus het is multicultureler geworden, zeg je. Wat heeft dat gedaan met bijvoorbeeld de sociale cohesie in de buurt? Is die daardoor ook veranderd? Ook dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Maar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind ik de Ramadanperiode. Waarin dan eigenlijk iedereen, je ziet iedereen eigenlijk gewoon op straat met bakken eten. En ja, ik kan in principe elke avond wel gewoon bij iemand aanschuiven. Dus dat vind ik bijvoorbeeld wel heel mooi, een heel mooi voorbeeld van de sociale cohesie. Mensen spreken elkaar op straat aan als er iets is waarvan ze denken van hey, dat gaat niet goed. Het is ook een beetje ons kent ons. Dus, hè, je hebt natuurlijk gewoon veel families, broertjes, zusjes, neven, nichten. De mensen kennen elkaar wel als je hier gewoon al wat langer in de wijk zit. Mensen kennen elkaar en je spreekt elkaar aan als het even op een andere manier gaat dan je zou wensen. Kan dat ook altijd even makkelijk, Els, iemand aanspreken? Dat vind ik wel, want... Ik ben zelf hier opgegroeid in de wijk. Ik ben geboren en getogen hier in de wijk. 63 jaar woon ik hier in de wijk. Daar ga ik even mijn kinderen bij halen. Mijn kinderen bijvoorbeeld en andere kinderen vanuit deze wijken, die kennen elkaar, die hebben hier verder ook op school gezeten. Je kent de moeders, je kent de vaders. Zijn ook hier opgegroeid in het buurthuis Samsom. En Samsam. Ik durf als moeder de jeugd aan te spreken. En ze hebben respect ook voor mij. Zowel voor Peter als voor mij. En waarom benadruk je als moeder? Ja, ik denk dat het toch wat makkelijker is. Waarom? Omdat ik de grote jeugd of de kinderen in de wijk van 12 makkelijker durf aan te spreken. Als iemand anders hier uit de wijk of wat, dan krijg je weer bla, bla, bla, bla. En heb je dat respect omdat je hier al 63 jaar woont of omdat je moeder bent? Niet alleen moeder zijnde, maar ook komt ook omdat ik natuurlijk... Mijn kinderen zijn natuurlijk hier in het buurthuis opgegroeid. En ook omdat ik vrijwilliger ben in deze buurthuis. Dus dan gaat het wat makkelijker. Want kan je een voorbeeld geven? Kan je me daarin meenemen? Van situaties waarin het dus nodig is om jongeren aan te spreken op bepaald gedrag en hoe je dat dan aanpakt? Dat heb je me ook moeten leren. Omdat je ook in een buurtpreventieteam bent. En daar krijg je ook cursus voor. Hoe ga je jongeren benaderen? Want hoe doe je dat bijvoorbeeld? Een beetje hun eigen straattaal soms. Ja, denk ik. Wat zeg je dan bijvoorbeeld? Wel net, op een nette manier, maar toch een beetje van jongens, wat is dit? Of kap ermee? Of weet je, eigenlijk zo op die manier. Van dit kan niet. Niet op een hele kleine manier. Nee, gewoon hun eigen. Ja, ik noem het gewoon hun straattaal. Je past je aan de belevingswereld van jongeren. Ja. Hoe zie jij dat, Peter? Nou ja, ja daarop aansluitend ja, helpt het vaak om ook gewoon, hè, als je jeugd gewoon aanspreekt en ook gewoon uitlegt waarom je vindt dat iets moet. Hè? Dus niet alleen met het wijzende vingertje of niet alleen maar zeggen van dat mag niet, maar waarom mag het niet? En dat helpt vaak wel met nou, de bewustwording, maar ook inderdaad het leermoment voor de jeugd van, oh ja, oké. Okay. En ik geef zelf vaak het voorbeeld van, nou ja, stel dat ik bij jou thuis kom en ik trek alle keukenkastjes open of ik ga op de bank zitten en ik leg mijn voeten op de bank. Hoe zou jij dat vinden? Dus ik probeer het ook vaak een beetje te vergelijken met van, of een beetje te spiegelen van, ja, hoe zou jij dat vinden als ik mij zo gedraag zoals jij je nu gedraagt? Ja, ja, en komt er ook wel eens een ouderwetse draai om de oren bij kijken? Nee. Nee, dat doen we niet. Nee. Nee. Nee. Tijdens het EK organiseren jullie speciale activiteiten voor de jeugd. Hè? Ja. Wat doen jullie precies? We doen vaak ter voorbereiding van een wedstrijd doen we of hier in de sportzaal gewoon een voetbaltoernooitje. We hebben een tafeltennistoernooi. Ja, we proberen eigenlijk gewoon de sfeer een beetje aan te wakkeren en een beetje op te zetten. En eigenlijk een beetje toe te leven naar een wedstrijd. Nou, vaak zit daar ook een hapje en een drankje bij. Want nou ja, eten en drinken, dat verbindt ook gewoon bij onze doelgroep. En dan kijken we met z'n allen de wedstrijd. En dan na de wedstrijd gaan we dan naar buiten. We zitten hier in een wijk, de Schilderswijk, die ook kampt met verschillende uitdagingen. Kun je er wat voorbeelden van geven? Er zijn genoeg uitdagingen. Ik noemde het net al een beetje. Wat dat er gaat is de Schilderswijk. Ook gewoon een wijk als grootstedelijke wijk. Waar we ook te maken hebben met armoede. Met drugsoverlast. Kleine behuizing noemde ik al. En hoe proberen jullie met de activiteiten die jullie onder andere hier in het buurthuis organiseren. Ja. Daar iets aan te doen of daar iets mee te doen? Ja, nou ja, we proberen eigenlijk een soort tweede huis te zijn voor een gedeelte van de doelgroep. Hè. Dus de deur staat gewoon vaak letterlijk open. Jeugd kan naar binnen, het is laagdrempelig. Maar naast onze inpandige activiteiten staan we ook op pleintjes. Dus eigenlijk op vindplekken waar veel jeugd samenkomt. En daar proberen we heel laagdrempelig met sport- en spelmateriaal eigenlijk het eerste contact met onze doelgroep te maken. En vanuit dat eerste contact proberen we ze inderdaad gewoon eens te kijken van, goh, hoe ziet jouw leefwereld eruit? Waar zouden we je bij kunnen helpen? Heb je überhaupt behoefte aan hulp? Of lukt het je allemaal? Dus eigenlijk eerst even een beetje zo van aftasten van, hey, wat kunnen we voor jou betekenen? En dan kijken we eigenlijk verder van, goh, kom eens naar het buurthuis. Daar kunnen we je misschien mee helpen. We kunnen je verder helpen in het netwerk. En op die manier eigenlijk de binding aan te gaan met de jeugd. Ja, want wat dat betreft heeft de Schilderswijk genoeg moois te bieden. Ja. En dat hoorden we vanmiddag. We gingen namelijk de Schilderswijk in met de bewoners Ali Kamit en Itai Cohen. Al 10 jaar zijn ze betrokken bij de bewonerstour door de wijk. En tijdens de wandeling proef je letterlijk de vele smaken van de Schilderswijk. Kijk, het is hier ook al een komen en gaan van mensen. Nou, we staan hier in de theaterzaal van Buurthuis Samson. We werken veel samen met Buurthuis Samson bij de grotere bewonerstours. Het zijn maatschappelijke rondleidingen, geen toeristische rondleidingen. Het gaat echt om die verbinding. Zeker in Den Haag is een van de meest gesegregeerde grote steden van Nederland. Om juist die verbinding te leggen tussen de Schilderswijk, tussen andere wijken. Heel veel mensen, ook in Den Haag, zijn nog nooit hier geweest. En vice versa zijn heel veel mensen uit de Schilderswijk nog nooit bijvoorbeeld in Benoordenhout geweest. Itai, Ali, ik mag met jullie mee. Ja. Al 10 jaar doe je dit bijna? Al 10 jaar, ja. Welkom zou ik zeggen in de Schilderswijk. Een hartelijke wijk, een krachtige, prachtige wijk. Laten we van start gaan, want opa die wacht op ons. Oké. Okay. Ja. Lopen wij naar buiten? Ja, hier links af. Ali, als jij die bewonerstours doet, krijg je ook wel eens gekke vragen? Of is er iets wat je bijgebleven is? Een van wat er nog bij staat is van, kun je hier veilig rondlopen? En echt, dat is een soort beeldvorming ontstaan in het verleden, dat je bijvoorbeeld hier niet veilig kan lopen. Dus dat is echt een eye-opener van al die mensen die hier ooit bij ons hebben getoerd. Dat beeld wat mensen hadden staat zo ver af van de werkelijkheid die ze dan ervaren als ze zelf een wandeling maken door de wijk? Ja, absoluut. Ja, ja, ja, maar ook als hier een incident in de wijk gebeurt, dan is het vaak gelijk een heel mediapark hier. Dus negatieve incidenten worden altijd heel erg uitvergroot. Terwijl gewoon 99% hier in de wijk gewoon goed gaat. En dat mag ook wel eens verteld worden. Ja, bedoel, dit is gewoon de samenleving in het klein, waar meer dan 120 verschillende nationaliteiten in de Schilderswijk met elkaar samenwonen. Dat gaat over het algemeen gewoon hartstikke goed. We gaan door het hek. Is een moestuin. Ja, dat is een moestuin. Ja, dit heet allemaal de Hannemanplatsoen. Dit is de Hannemantuin. Het ziet er goed uit. Er is veel oogst. Het wordt beheerd door de buurtvaders die ook heel veel kennis hebben. Die komen vanuit oorsprong uit Marokko natuurlijk. Gewoon een agrarische cultuur. Laten we even naar binnen gaan. Ja. Dan kunnen we... Hele nette, lange bedden met allerlei verschillende groenten zie ik al staan. Ja, dus tuinbonen, aardappelen. Dat is mais. En een soort van bakstenen kruidentuin, denk ik. Dat is nu vooral de muntthee. Er wordt heel veel nana noemen we dat in Marokko. Wordt munt, Marokkaanse cultuur, heel veel theecultuur. Er wordt heel veel thee gedronken. Dit is opa. Wij noemen hem opa. Dat is meneer Ahmed Belarbi. Opa, wil je wat vertellen over dit prachtige tuin en het prachtige werk wat je allemaal hier in de wijk doet? Ja, want wat ziet het er netjes uit hier. Ja, inderdaad. Ik ben altijd bezig, 's morgens, 's middags. Nou, dat vind ik heerlijk om te hier bijhouden aan grond hier. En voor de mensen en voor de kinderen ook. Kijk, en er wordt een heel springkussen opgeblazen. Ja, het is een buitenspeeldag toch, Annie? Ja, het is vandaag een buitenspeeldag op dit plek. Het is hartstikke druk. Van alle kanten komen kinderen, ook van verschillende leeftijden. Heel klein tot tieners. Ja, die kinderen komen hier, maar ook vanuit de buurthuizen omheen. Dus er wordt vandaag druk hier. Dan lopen we van het plein iets meer de kleinere straten in van de wijk. Ja, we gaan zo een prachtige plek bezichtigen. Dat heet de Ostadehofjes. En je zal het zo zien, dan ga je eigen wanen in het verleden terugkeren met een tijdmachine zoals hoe de architectuur en de bewoningen hier uitzagen in het verleden. Nou, kijk om je heen en dan zie je dat. Oh, dit zijn hele kleine huizen. Het lijkt wel een klein straatje in Haarlem of zo. Ja, dat klopt. Kijk, ook met puntdakjes en... Gebouwd, even kijken, 1870 zo, 1870, tussen 1870 en 1880. In die periode is dit hier neergezet. Als in de winter hier sneeuwt, dan heb je echt het idee dat je een soort Anton Pieck-setting rondloopt. Maar dit is eigenlijk ook veel meer het oude Schilderswijk. Alleen het is allemaal op vochtige ondergrond gebouwd en heel veel van die huizen waren echt een hele slechte staat. En dit is dus een van de weinige paar stukjes die nog overgebleven zijn. Maar het merendeel is allemaal onder voormalige wethouder Adrie Duivenstein vernieuwd. We gaan even nu naar Viscenter. Dat is de uitbater is S. Abdeslam. Dat is een, echt een iemand die hier met hart en ziel onderneemt. En dat is hier echt een heerlijk eten voor een schappelijke prijs. Twee grote vitrines, helemaal gevuld met vis en allerlei soorten salades, hapjes, olijven zie ik ook. De tafel wordt gedekt. Een komsoep met een citroentje. Ja, de citroen hoort er altijd bij, want dan maakt dat net zeg maar even fris van smaak. En dat is, ik zal ze even vragen aan Abdeslam wat voor. Ach, hoor, Abdeslam. En eten, dat hoort dus echt bij de bewonerstour ook. Je moet ook echt proeven. Nou, het eten zit überhaupt in het DNA van de wijk. Je kunt dit wel de voetwijk van Nederland noemen. Ja, het is echt onbeschrijfelijk, dus dat moet je echt ervaren. En er komen dus inmiddels ook echt mensen vanuit heel Nederland, zelfs uit het buitenland, voor die foodtour hier naar Den Haag toe. En speciaal aanstaande zaterdag organiseren we de Oranje Editie. En daar kun je nog voor aanmelden, maar dan moet je wel heel snel zijn. Dit is nog een primeur ook. Ja, jullie hebben gewoon de primeur, hè? En dan is het heerlijk. Dan zeggen we bon appétit. Bon appétit. Dat klinkt als een hele veelzijdige wijk. Absoluut, ja. Waar jullie allebei ook heel erg trots op zijn, heb ik net al gemerkt. Ja. Els, jij woont hier dus al 63 jaar. Ja. Wat maakt deze wijk zo speciaal? Ja, omdat ik ben natuurlijk hier ook geboren. Ik heb ook de eerste buitenlandse mensen, de eerste Marokkaanse en de Turkse mensen hier naar binnen zien gaan. Ja, de saamhorigheid, ja, dat moet je ook, ook proeven en sfeer. En je, ja, ik als meisje, jong meisje, ja. Wat betekent de Schilderswijk voor jou? Heel veel. Ik ben, zoals je weet, doe ik ook de bewonerstours. Er staat hier bij de Hanneman een paard. Daar was ik vroeger hier door de wijk heen. Toen het er nog een beetje hier oud was. ging ik als jong meisje op de bok van de paard hier door de wijk heen. Er zijn mooie herinneringen die je hier hebt. Dat blijft nog steeds, als kind zijn nog steeds een herinnering. En ik ben ook trots om dat constant in de tour ook te zeggen. Het is hier twee straten. Heb je hier de majorette hier ook gehad, Klankenkleur en... nog een majorette. Terwijl je vertelt, zie ik dat je gewoon echt super trots bent. Ik ben echt super trots. Ja, zeker weten. Ik kan zoveel verhalen ervan vertellen. Peter, wat Itai net ook in de reportage zei, is dat als er hier een incident plaatsvindt, hè, dat het dan meteen een heel mediacircus is. Ja. Dat is de negativiteit. Laten we het over de positiviteit hebben. Kun je een voorbeeld geven van een succesverhaal dat jij hebt meegemaakt hier in deze wijk? Ik noemde het net al, hè, de Ramadan-periode. Dat vind ik dat zijn mooie momenten. Ja, dat vind ik momenten. Iets waarin jullie een ontwikkeling hebben doorgemaakt, een stap hebben gezet. Nou ja, in het verleden hebben we een uitwisseling gehad met Antwerpen en Brussel. Jongeren en politie die kant op. Daar hebben we gesprekken gevoerd, daar hebben we workshops gehouden. En daar hebben we eigenlijk laten zien hoe wij in de Schilderswijk met elkaar omgaan. Politie, gemeente, jongeren. Met elkaar in gesprek. We begroeten elkaar hier. En dat was daar eigenlijk gewoon not done. Die jongeren daar die hadden echt zoiets van... hoe kan dat jullie gewoon zo vriendschappelijk met elkaar omgaan? Er zijn gewoon workshops en gesprekken aan vooraf gegaan. En we zijn in elkaars werelden gaan kijken. En we hebben eigenlijk gewoon respect en begrip voor elkaar gekregen. En sindsdien gaat dat eigenlijk gewoon... Heb je ze kunnen vertellen wat het geheim van de Schilderswijk is? Vooral openstaan voor elkaar en begrip hebben voor elkaar en geïnteresseerd zijn in elkaar. In elkaars cultuur, in elkaars religie, in elkaars normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan. Ja, je laat het allemaal gebeuren en probeert elkaar te leren kennen en het uiteindelijk samen te doen. Dat zagen we gisteren ook tijdens de winst van Turkije, hè, want het was hier één gezellige boel. Hoe werken jullie eigenlijk verder samen met elkaar, met bijvoorbeeld de gemeente en politie, om ervoor te zorgen dat dit EK gezellig verloopt? Nou ja, we hebben voorafgaand aan de EK hebben we een briefing gehad. Daarin hebben we gewoon eigenlijk gekeken van, goh, wat kunnen we verwachten? We hebben hier in de wijk gewoon heel veel buurtpreventieteams. We hebben hier gewoon heel veel vrijwilligers die actief zijn, die opkomen voor de wijk, die er een feestje van willen maken. En gezamenlijk pakken we dat eigenlijk bij grote wijkevenementen, pakken we dat op die manier aan. We hebben gewoon kort contact met elkaar, we houden elkaar op de hoogte. Op momenten dat we mensen moeten aanspreken, spreken we elkaar aan. En een persoonlijke benadering, hè, van onder andere Els. Absoluut, ja. Ja. Els, wat gebeurt er straks als Nederland wint? Hier op de Marktweg, verderop. Nou, feesten. Lekker feesten. Els Vissers, buurtmoeder, vrijwilliger, buurtpreventieteam. Heel erg betrokken en vertelt vol passie over de Schilderswijk. Dankjewel. En natuurlijk Peter de Zwaan, al 25 jaar jongerenwerker hier in de wijk. Dank voor jullie verhaal. En heel veel plezier en succes nog tijdens dit EK. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen is Jo er weer en zij praat met Sebastian Nederhoed van de Sporttuin Schilderswijk. Want sport verbroedert. Zometeen langs de lijn en omstreken. Fijne avond. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bezoek tijdens het Holland Festival de tragicomische voorstelling Alpha van theatergroep Wunderbaum. Hoe kan een club autoliefhebbers nog plezier en passie hebben in deze tijden van energietransitie en verandering? Van 20 tot en met 22 juni in ITA in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren.